بسم الله الرحمن الرحيم. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ کے لیے بھی مشکل نہ ہو جائے. کبھی آپ نے بھی کسی سے پوچھا ہو، یہ ہم 3 دن سے، 7 دن سے، 10 دن سے، 40 دن کا جو سوگ مناتے ہیں، دنیا کی جتنی کتابیں حدیثوں کی ہے، کبھی آپ نے کوئی حدیث پڑھی ہے؟ ایک روایت، یہ قناتے، یہ تمبو اور نہ جانے کیا کچھ اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے سیاست، وہاں بیٹھ کے تانے، وہاں بیٹھ کے جھوٹ، اور حکم یہ ہے کہ تم تعزیت کرو جس کا فائدہ ہے. من عز اخاہ المسلم، جو کسی مسلمان کی وفات پہ تعزیت کرتا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن جنت میں خلعت فاقرہ سے نوازیں گے. اور تعزیت کیا ہے؟ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. تعزیت کیا ہے؟ ان للہ ما اخذ و لہ ما اعطا و کل شیئ اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بھائی اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تم بس صبر کرو میرے بھائی اور اجر کی امید رکھو. کہاں گئی وہ روایت؟ کنا نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحة. میت کے گھر جمع ہونا، کھانے پکانا، یہ وہ نوحہ ہے جو اسلام سے پہلے تھا، اسلام نے آ کے منع کر دیا. کہاں سے آیا تھی؟ ایک روایت کہیں گے، دیکھے روایت ہے، لا تحد المرأة الا 3 ایام، لا تحد المرأة فوق 3 الا على زوجها. عورت جو ہے وہ احداد نہ کرے 3 دن سے زیادہ سوائے اپنے خامن پہ. خامن جب فوت ہو تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی. احداد کا معنی جو صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ ترک الزینہ. وہاں کھانے پکانے کا کہاں سے تذکرہ ہے؟ اور آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں جی، بھورے پہ بیٹھنا، کہاں سے آیا؟ ناراض نہ ہوئیے گا، نیا مسئلہ ہے، پوچھئے گا ضرور کہاں لکھا ہے. منہج کتاب و سنت آپ کا، یہ تعزیتی ریفرنس کیسے ہم منعقد کرتے ہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی، مرثیہ خانی سے اللہ کے رسول نے منع کیا. کہاں سے ہم دین لے آئے؟ حق یہ ہے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، تڑپ ہو، خواہش ہو، دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں لینی ہے، جب جنازہ بھی پڑھیں گے اور دفنانے کے بعد آپ واپس آئیں گے. اگر اکیلا جنازہ بھی پڑھ لیا تو مسلمان کا حق ہے جو ادا ہو گیا. ادھر حق ادا ہوا، ادھر ایک احد پہاڑ جتنی نیکیاں نامے اعمال میں ڈپوزٹ ہو گئی. اس نیت سے کبھی جنازہ نہ پڑھیں، میں نہ گیا تو ناراض ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا. اس نیت سے کبھی جنازہ نہ پڑھے، میری حاضری بڑی ضروری ہے. تیری حاضری ضروری نہیں میرے بھائی، تیری نیت کا خلوص ضروری ہے. اپنے آپ کو لائن پہ لاؤ. ایک بندہ حاضری بھی دے دے، ایک بندہ وہاں چلا بھی جائے اور واپس آئے اور محروم واپس آئے، اس سے بڑا بھی کوئی ناکام انسان ہے؟ نیت کرو، یہ مسلمان بھائی کا حق ہے، اور اس کے بدلے میرا رب مجھے ایک احد پہاڑ جتنی نیکیاں دینے والا ہے. اس غرض سے انسان کو جانا چاہیے.